så kär. Om man undrar nu vartåt det bär. Och jag undrar hur det känns. Tycker du också det bränns? Att det börjar likna kärlek, tänka sig. För det leende jag fick och sen glimten i din blick, det var det som fick mig ner på knä. Fast jag inte vet något om dig, känns det ändå på något vis att jag är halvvägs till mitt paradis. Dansbandskanalen.se.